Nadwrażliwość. Muzyka Kuba Płużek, a wcześniej Jakie jest twoje życie? Muzyka Witold Reck. Słowa do tych utworów to rzecz jasna autorstwa SKB-a. SKB, Kuba Płużek, Witold Reck, Bartłomiej Prócnal i Max Olszewski, czyli Sofia Ground Club. Do tej płyty co jakiś czas wracamy w audycji Teraz Polskie również. Teraz czas na kalendarz muzyczny. We'll be right back. Dawid Goruszka na gitarze, gościnnie tutaj na tym koncercie, Wojciech Lichtański na saksofonie altowym, Kajetan Borowski na fortepianie, Piotr Narajewski na kontrabasie i lider tego zespołu, perkusista Piotr Budniak, który obchodził urodziny. Piotrze, wszystkiego najlepszego muzycznego. A to płyta, która wraca do naszego spotkania w audycji Teraz Polskie. Przed tygodniem słuchaliśmy jej po raz pierwszy. The Days of Wine and Noises. Live in Zielona Góra. To kompozycje Piotra Budniaka, wszystkie pięć. 12 Days Walk Over and Over Again i The Spring Will Change It All. To te dwie dziś w naszym spotkaniu w audycji Teraz Polskie. Zostajemy w kalendarzu muzycznym pod datą 15 maja. Hold on my heart. To zespół Genesis, płyta Weekend Dance, 1991 rok. No i tutaj w wykonaniu grupy Walk Away. A wcześniej Shake It Loose, ta kompozycja Erika Marientala, który był jednym z gości na tym koncercie. 3 grudnia 1995 roku, klub Hades w Lublinie. Tym drugim gościem był David Fiuczyński, gitarzysta. No a zespół Walk Away oczywiście w składzie Tomasz Grabowy na basie, Zbigniew Jakubek na instrumentach klawiszowych, Bernard Maseli na kacie i Krzysztof Zawadzki na perkusji. Oczywiście także na saksofonie tenorowym jubilat Adam Wendt. Adamie, wszystkiego najlepszego muzycznego. Wracamy do nowości. Joachim Menzel Quintet. Thank you. Tak się zaczyna płyta zatytułowana Artisena. To kwintet Joachima Menzla. Tak o tej płycie Joachim pisze. Droga do realizacji tego albumu trwała kilka lat. Pierwszym etapem było napisanie cyklu kompozycji jazzowych inspirowanych polskimi tańcami tradycyjnymi, w tym tańcami mniejszości narodowych. Pomysł ten wziąłem z idei kompozycji stosowanej przez Fryderyka Chopina, z tą różnicą, że nie komponowałem utworów klasycznych, lecz tematy jazzowe. Polonez Amol, tak się zaczyna ta płyta, z którą na pewno spotkamy się jeszcze nie raz na antenie Trójki, to mogę Państwu obiecać. Zostaniemy jeszcze w tonacji molowej do końca audycji, bo już czas się żegnać. Słyszymy się z piątku na sobotę w audycji Mało Obiektywnie oczywiście również. Mariusz Owczarek Państwu się kłania i gra kwintet Joachima Menzla na zakończenie audycji Teraz Polskie. punktualnie 4:00.